I continuem ara parlant de dietètica i de nutrició, saludant Àlex Pérez, molt bon dia. Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Nutricionista de Duet Esports, que la setmana passada no ens vam arreglar, no ens vam poder quedar i no vam fer secció, sí. Però que l'altra, doncs sí que havíem parlat una cosa que és molt d'estiu, que sí. Són aquells diners de la feina, aquells tupers, eh? Sí, d'estiu o no d'estiu, hi ha gent que durant tot l'any està menjant. Nosaltres és tot l'any, realment sí. Sí, que perquè així, potser això, quan vas a la platja em portes el tupper, tampoc no és tan extraordinari, no? Hi ha moltes famílies que ho fan, això. Sí, sí. Bueno, doncs, avui, bueno, com vam deixar pendent el tema de què posem dintre del tupper, pues avui portem una miqueta d'idees, Molt bé. Una miqueta d'organització de com plantejar-nos, doncs, el dinar habitualment de tupper. El qual està molt bé, perquè a vegades se'ns acaben les idees i acabem sempre posant el mateix, Sí, i realment, a veure, hi ha moltes possibilitats, Imaginació en el poder, com diuen. Molt bé. I si no, aquí estàs tu també per donar-nos novetats. Bueno, a veure, cosa fonamental seria organitzar-nos una miqueta, vale? Les preparacions que puguem fer abans d'hora, vull dir, preparar-les amb temps d'antelació i tal, doncs millor que millor, no? Avancem feina. Llavors, fins i tot ens podem plantejar dedicar un espai de temps allà el diumenge a la tarda o cap al vespre, que ja estem una miqueta avorrits al cap de setmana. A fer tupers. Si més no, a preparar una miqueta el que serà el nostre dinar de la setmana, L'organització, no? Sí, per exemple, a veure, hi ha unes preparacions base que ens poden servir, doncs, una miqueta com a, diguem, això, base, dels diferents plats que posarem dintre dels tupers, Per exemple, parlem de fer una miqueta de ceba cuita, la ceba cuita es fan més o menys en 4 cebes grossetes, amb 50 ml d'oli, això són unes 5 cullerades soperes, més o menys. Sí. Després una cullerada d'aquestes de cafè de sal, o potser una miqueta menys, Llavors, consisteix en picar bé la ceba, ben petitona, la posem en una cassola a foc molt lent, uns 3 quarts d'hora aproximadament, amb la tapa posada, perquè es vagi coent, allà a foc lent, mica en mica, que quedi ben tubeta. Va fent, no? Sí, xup-xup, que faci xup-xup. El bo és afegir la sal quan ja s'hagi acabat la cocció, perquè si no desprèn molt d'aigua i així queda la ceba una miqueta més consistent. Una vegada està feta aquesta ceba cuita, doncs la podem conservar fins a una setmana a la nevera, en un tupper ben tapat o una cassoleta, I fins i tot això ho podem congelar i després anar disposant d'aquesta ceba. Molta gent ho fa, això, que els diumenges sí que es posa a cuinar, fa els tupers de la setmana. És qüestió d'organitzar-se. Perquè si no, després, quan treballes, fa mandra. Sí, una vegada et poses a la cuina, doncs és igual fer, diguem, 200 grams que mig quilo, que un quilo. Llavors, aprofita aquest espai de temps que estàs dedicant, doncs per, diguem, omplir el rebost, Si tens un bon congelador, doncs millor. Sí, millor que millor. Salsa de tomàquet, podem fer el mateix. Amb un quilo i mig aproximadament de tomàquet madur, o bé dos llaunes d'aquestes grandetes, de tomàquet que ja ve, diguem, no cuit, però ve triturat. O triturat o sencer. Ah. Vull dir que després el passes pel mini pimer i ja està, ja ho tens, amb això, el tomàquet, dos grans d'all, després unes 3 cullerades soperes d'oliva, una miqueta menys que la seva, una miqueta de sal i una miqueta de sucre, doncs ja està, tenim aquí fantàsticament feta una salsa de tomàquet, també, Que sempre diem natural, que sí. Molt millor. I tant que sí. Si ens agrada la textura molt, molt fineta, després de, si no hem fet servir el tomàquet triturat, doncs després que estigui cuit, el podem passar pel mini pimer també i ja, llavors obtenim realment una salsa de tomàquet molt, molt fineta, molt fineta. Dintre de la nevera es pot guardar més o menys una setmana, I després, si la podem congelar, doncs fantàstic. També tenim aquí salsa de tomàquet. L'opció de congelar també ens permet, aquestes preparacions les podem congelar o en bossetes especials ja per la conservació congelada, o bé amb altres tupers més petits, Una recepta. A partir d'aquesta salsa de tomàquet, si barregem un got de caldo a jatrou, d'aquests de verduretes, amb mig gotet de salsa de tomàquet, aquesta que hem elaborat, tan bona, ho tenim una sopa de tomàquet molt, molt rica. Ah, o sigui, rica. Amb el mateix tomàquet. Sí, sí, per fer una sopeta de tomàquet, que si ens agrada freda, està doncs freda, molt bé, Llavors, aquí podem afegir uns dauets de pa torrat, per exemple, Unes cervetes o aromàtiques, per això una miqueta d'orenga, està molt bé, queda molt, el tomàquet d'orenga enganxa fantàsticament bé. Podem afegir, per exemple, una miqueta de formatge, també uns deuets de formatge fresc, eh? O una miqueta parmesano ratllades per sobre. Boníssim. Ens dona moltes opcions i ja heu vist que és superfàcil. Home, està molt bona. La sopa de tomàquet està molt bona. Sí. A veure, una altra preparació prèvia. Patates confitades. Com estan les patates confitades? Com es fan? No és un postre, eh? Això de la confitura és una postre. No, la preparació de la confitura, diguem, és per un altre tipus d'aliments, eh? A veure, preparem 6 patates mitjanes, aproximadament això serà un quilo i mig, eh? 1 litre d'oli d'oliva, all, llorer, pebre en gra, unes branquetes de romaní. Llavors, el que hem de fer és pelar i tallar les patates a rodanxes, que no siguin molt finetes, eh? I les cobrim totalment amb l'oli, eh? Vull dir, este que ha quedat totalment en una cassoleta, totalment coberta les patates amb aquest litro d'oli. L'all, el llorer i el pebre i el romaní, si hem posat, doncs el podem afegir a aquest oli també, eh? Ho posem al foc al mínim, eh? Vull dir, no este que fregir, este que confitar. Llavors, això, tenim que veure com pugen bombolletes molt, molt, molt finetes. Fluixet, fluixet. Sí, sí, i la temperatura de l'oli té que ser més aviat baixa. Es calcula que més o menys entre 60 i 80 graus màxim. O sigui, és paciència, no? Sí, sí, és que de fet té que estar, pues, gairebé una hora, eh? Fent xup-xup, molt poquet a poc. I llavors les patates queden amb un gust i una textura molt especial, no? És fregit, ni és bullit. Yeah. Bueno, de fet, és com una mena de bullit per amb oli. Eh? Llavors, estan més gustoses, sí, no? Sí, molt. I a més, amb el mateix oli podem conservar aquestes patates al dintre de la nevera. També ens aguanten un munt de temps. Perquè és una forma de conservació fantàstica. Llavors, aquestes patates, quan les tinguem que fer servir, les escorrem, les podem passar per la paella, per exemple, o les podem fer servir per fer una amanida fantàstica, o les podem fer servir per fer truita, també. La patata ja està feta, llavors simplement tenim que escórrer-les molt, sí, ho tenim a mà i ja està. I ja està. Arròs bullit. També. El típic arròs bullit per fer els tupers. Sí. Mig quilo d'arròs, 1 litre d'aigua, una miqueta de llorer, una fulla, un parell de fulles, depèn del gust que li vulguem donar, una ceba i una miqueta de sal. Llavors ho posem tot això a la cassola i res, en uns 15 minuts, depèn de la varietat d'arròs, no? Però en 15 minuts, que tingui una miqueta al dente, però ja està, de fet ja s'haurà esgotat tota la quantitat d'aigua que hi havia, eh? Vull dir, això no és fer un arròs caldós, és fer un arròs bullit, sí, bullit. Que tota l'aigua queda absorbida per l'arròs. La pasta bullida. Pues, més o menys la proporció és amb uns 3 litres d'aigua, podem afegir els aproximadament mig quilo de pasta, eh? Un polsim de sal, i si li volem posar un rajolet d'oli, pues, també queda una miqueta més amorós. Llavors, tant l'arròs que hem fet abans com aquesta pasta, doncs, en un tupper pot aguantar perfectament 4-5 dies dintre de la nevera. El que dèiem, no?, de planificació de diumenge, sí, si ho fas, doncs dimecres t'ho pots menjar perfectament. Perfecte, podem bullir una miqueta de pasta, una miqueta d'arròs, eh? I les coses que es poden congelar, doncs les congelem i llavors així anem tirant, eh, d'aquestes preparacions que ja tenim fetes per anar elaborant els nostres dinars. Molt bé. Bueno, això era les preparacions prèvies. Allò era la base. La base. A partir d'aquí, doncs, podem desenvolupar... Ara ens tirem a la piscina, sí, vinga. Un munt de plats, sí, mai millor dit. Sí. Bueno, a veure, també, a banda d'aquestes preparacions, bueno, moltes vegades, doncs, els caps de setmana es fan àpats una miqueta especials, que també... aquestes sobres, no cal que les llancem, les podem reaprofitar. No, mai tant, i tant, i tant. Les guardem a la nevera, doncs això, el típic arròs que hem fet el diumenge, el rescalfem una miqueta i està fantàsticament. I això ho fa tothom, eh? Això, i és boníssim, i sobretot el sucarrat, no? Clar, aprofitar del dia següent, sí, està sí, boníssim. Sí. Per exemple, si hem menjat pollastre a l'as o pollastre rostit, doncs això es pot aprofitar, si ens ha sobrat, doncs això, un pit o una cuixa, doncs la desossem, ho fem amb miguetes i la podem aprofitar per fer una amanida, eh? Barrejat amb la pasta o també barrejat amb l'arròs, fer unes croquetes, per exemple, eh? Fins i tot per fer-nos algun sàndwich, algun entrepà, aquest pollastre rostit està fantàstic, eh? Aquí no es llança res. S'ha d'aprofitar, bueno, que estem en crisi. Sí, a banda d'això també, per fer les amanides, doncs, porto una sèrie d'idees també, que són les salses, eh, que acompanyaran aquestes amanides. Per exemple, el tema de les vinagretes. Vinagretes es poden fer un munt. Sí. Vinagreta d'espècies, vinagreta de bolets, una vinagreta de xocolata. Què dius? El que sents. Per l'amanida. Sí, explico aquesta de la xocolata. Vinga, va, explica-me-la, que sí. És molt curiosa. Re, agafem 200 grams de xocolata negra, d'aquesta sí? que ja, diguem-ne... Per desfer. Per desfer, sí, que es fa el bany-maria i tal. Sí. Mig got d'oli suau, millor que sigui d'aquest més neutre de gust, tipus girassol. Val, tranquils, que és més fluix. I tranquils, que l'oli de girassol és totalment segur, eh? Vull dir que... Sí. Després del que va passant, sí, sí. Els que trobem al mercat, habitualment, doncs són totalment segurs, eh? Tranquils per això. Mitja llimona esprimida i una miqueta de sal. Tot això ho barregem, eh? Mm. La xocolata prèviament desfeta, doncs amb aquest mig gotet d'oli. Sí. Ho posem, la llimona, que més o menys mitja llimona, depèn del gust, si li vols posar una miqueta més, doncs, eh? Ja quedarà una miqueta més agra. I aquesta sal ho barregem tot i tenim una vinagreta fantàstica. I això per l'amanida. Sí. I el gust no... Home, queda el gust de la xocolata. Clar, clar. Però sí. Clar, és molt especial. Sí, sí, una amanida sí, sí. De xocolata. Per exemple, això amb una amanida de fruita, eh? No estrictament de fruita, però jo que sé, una amanida que porti algú d'enciam. Allò que portes enciam i també portes... Una poma, una miqueta de pinya, doncs enganxa fantàsticament bé amb la xocolata. Molt bé, molt bé. Un espai gastronòmic, eh? Sí, una mica sí. Estem deixant de banda el tema mica, sí, dels bons hàbits. Això és proposta gastronòmica, sí, sí. Sí, no, a veure... De vegades, el menjar bé no està renyit amb... amb el... Ha passat una moto. amb el menjar sa i de tant en tant fer alguna petita transgressió no passa absolutament res, eh? Clar. El que hem comentat més una vegada. A veure, opcions de plats, vale? Entrem en el tema directament. Amanida de patates i de pernil. Agafem quatre patates mitjanetes, bullidetes o de les que hem fet abans confitades amb oli, és una altra opció, Sí. Agafem 100 grams de virutilles de pernil salat, d'aquell que es desfà, si és el pernil, clar, això depèn de cada butxaca, però és un jabuguito, pues fantástico, no? Ah, home, es notarà, sí, sí. Agafem un rempolsim de sal, si pot ser d'aquest tipus maldom, És aquesta flor de sal, que també li dona un gust molt especial a les amanides, un polsim de pebre, i fem una vinagreta. Aquesta és una vinagreta una miqueta especial, també, amb unes quantes cullerades de tàperes, 3-4 cullerades de tàperes, 2 cullerades de sopera, d'oli d'oliva, una cullerada sopera de vinagre de xerès, una miqueta de julivet picar, ho barregem tot, fem la vinagreta i la posem per sobre de la preparació d'abans. Llavors, tenim aquí una amanida fantàstica, molt bona i molt interessant. Molt bé, doncs això és amanida de patata i pernil, Per exemple, podem fer amanida de llenties, podem fer fins i tot unes endívies amb formatge blau, això ja, salta cuina. Sí, això en el tupper llavors triomfes, l'oficina. Sí, és que veieu que, a veure, podeu elaborar un munt de plats molt, molt atractius i, bueno, i dinar de forma, entre cometes, informal, no? Clar. Vale. Una amanida d'escarola amb salsa de xocolata, per exemple, també. I aquesta és molt, molt curiosa també de fer. Agafem més o menys un quart d'escarola, un naranja, és el pomelo, sí. O una taronja, el que si ens agrada una miqueta menys àcid, doncs tirem cap a la taronja, l'aranja és una miqueta àcida, una poma, un parell de rodanxes de pinyol natural i uns bastonets de pa petitons. Tallem l'escarola ben petita, la piquem, pelem i tallem l'aranja o la taronja a trossos ben petits i després les dues rodanxes de pinya també els tallem a trossos ben petits. Netegem bé la poma i la tallem a llesquetes molt primetes. Ho barregem tot i l'amanim amb la vinagreta de xocó que hem fet abans. I perfecte. Que sí? Perfecte, sí, sí. Cuscús, per exemple, això també és un altre tipus de base de plat que es pot fer servir fantàsticament bé per elaborar un munt d'amanides. Clar, és molt fàcil de fer i ho tens fet molt ràpid. Fem un tabuler, vull dir, amb verduretes barrejat, podem el cuscús barrejar-ho amb pollastre, amb alguna salsa especial, Vull dir, seria la similitud amb la pasta. Vull dir, la pasta també té un munt de preparacions del sí, cuscús. Molta també. Varietat. Doncs ja ens queda poquet, així que una última, vinga, última proposta. Bueno, farem un segon plat, per exemple, ous al plàstic. Ous al plàstic? Què és això? Bueno, això és un tipus de preparació per fer ous, que poden acompanyar perfectament una amanida de pasta. Sí. I és molt fàcil i molt divertida. Agafes una tassa o un bol, que sigui més aviat petitó, llavors al seu interior li poses un plàstic d'aquest alimentari, un film transparent, sí. doncs això, no? Que s'obri per totes les bandes. Llavors, agafes un ou, el trenques, poses dintre, intenten que el rovell no es trenqui. Prèviament, haurem posat una miqueta d'oli al plàstic perquè evita que després l'ou s'enganxi. Doncs això, l'oli, l'ou, unes servetes aromàtiques, no sé, per exemple, aquestes de la Provença queden fantàsticament, o una miqueta d'orenga, un rajolinet de pebre, un rajolinet de vinagre, si volem, però molt, molt petit. Sí. Un polsim de sal, una miqueta de pebre, llavors agafem i aquest paquet ho tenim que tancar, vale? I què fem? Ho podem fer amb un llacet, amb un cordillet, o hi ha unes pinces també que es fan servir per tancar paquets de... Sí, que és així que queda el buit, sí, no? Sí, que em sembla que l'Ikea es troba. Sí, n'hi ha moltes, sí. En molts jocs es poden trobar, i llavors amb això tanquem aquest paquetet. Prèviament haurem posat aigua a bullir, posem aquest paquetet amb l'ou dintre i el seu aderez, diguem, dintre, sí, de l'aigua bullint, i llavors, potser en 10 minutets com a màxim, ja està tot fet. Llavors, traiem el paquet, traiem el plàstic, i ens queda un ou cuit, sí, amb gust, amb aromes i sense closca. Molt bé, no? Això, per exemple, ho podem picar, si volem, barrejar amb la pasta, o pues, bueno, ho posem dintre el tupper i després, si ens agrada una miqueta més cru, que sigui un ou passat per aigua, doncs llavors en lloc de 10 minuts, amb 3, entre 3 i 5 minuts, doncs es quedarà cuit ja. Molt bé, és una bona opció, també. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta segona opció de segon plat. Molt bé. I en tindríem moltíssimes més. Sí, a veure, mira, jo recomano un llibre que, de fet, és d'on he tret pràcticament totes aquestes receptes, que és un llibre fantàstic per seguir a l'hora de dissenyar-nos els nostres menús. Aquest llibre es diu Dinar de Tàper, és de l'Ada Parellada. L'editorial és Mina, em sembla que és del grup d'Enciclopèdia Catalana, sí, de la col·lecció Sal i Pebre. Llavors, això és un receptari molt variat que ens podem emportar, compartir-ho amb els nostres companys de feina, perquè... Perfecte, no? Sí, aquí surten moltes idees. L'Ada Parellada és una noia que, bueno, ja fa molts anys que va muntar un restaurant, la Semproniana, a Barcelona, un restaurant realment bo, que recomano tothom que pugui anar, que vagi. Llavors, ella es va... Diguem que la seva família és la família que porta la Font d'Europa, a Granollers. Vull dir que realment és una família amb molt de prestigi i molt de nom dintre el món de la restauració. O sigui, aquesta noia, la de Parellada, ha col·laborat amb molts mitjans de comunicació, ha editat molts llibres, doncs parlant no només de gastronomia, sinó de menjar bé, de menjar sa, molt recomanable. I després, em permet... Hi ha una recomanació en aquest llibre que l'he trobat molt, molt divertida, que és jugar a l'amic invisible, però amb els tupers. Ah, mira. Vale? Llavors es fa un sorteig previ, vull dir, tothom que... A tu toca fer-li el dinar, correcte, no sé qui, no? Correcte, llavors la qüestió és sorprendre. Molt bé, molt bé. I després, bueno, la qüestió és això, ja que tenim que dinar a la feina, que de vegades... diguem, és una miqueta d'obligació i tal, pues fer-ho el més divertit possible. Si disposem de poc temps i no podem estar amb la família i tal a l'hora de dinar, pues almenys amb els companys passar-ho bé i dinar sa, sobretot, dinar sa i bé. Perfecte, doncs m'ha agradat molt aquesta proposta, molt divertida. A veure si porteu a terme. A veure, Àlex Pérez, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, adéu.